Itt már mindenki Petőfi Sándor, lopják a rímet a vízkalifától. Szóljon a nóta, ez itt Hollywood, így állna gyorsan egy két Malibút. Itt már mindenki Petőfi Sándor, lopják a rímet a vízkalifától. Szóljon a nóta, ez itt Hollywood, így állna gyorsan egy két Malibút. Itt már mindenki Petőfi Sándor, lopják a rímet a vízkalifától. Szóljon a nóta, ez itt Hollywood, így állna gyorsan egy két Malibút. Azt is, hogy nem először láttál. Többet fogok mutatni, mint amire te vártál. Fizess egy kóla, de nem utasd a kártyát. Ameddig te aludtál, én behoztam a márkát.